Tu program Trzeci Polskiego Radia, już poniedziałek, 19 stycznia, wybiła północ. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. 8 osób w areszcie, dziś przesłuchania w prokuraturze. Pseudokibice podejrzani o napad na pociąg. Marsz antyislamskiej Pegidy w Dreźnie, tym razem odwołane. Służby przestrzegają przed możliwym zamachem. A po zamachach w Paryżu, we Francji odwołano zaplanowane jeszcze jesienią szkolne wyjazdy na narty. Jeszcze dziś przesłuchania w prokuraturze podejrzanych o napad na pociąg. W areszcie jest 8 mężczyzn, którzy mogą mieć związek z sobotnim atakiem na skład relacji Elbląg-Gdynia. Pociąg zatrzymała grupa około 150 pseudokibiców Lechii Gdańsk. Napastnicy powybijali w wagonach szyby i pobili znajdujących się w środku kibiców Arki Gdynia z Tczewa. Rannych zostało 10 osób, 5 z nich trafiło do szpitala, ale jeszcze wczoraj wrócili do domów. Piotr Mirowicz zajmuje się tą sprawą. Zatrzymani mają od 22 do 46 lat. Są związani z grupą pseudokibiców. Pierwsze zatrzymanie było po południu. Wtedy jednocześnie policjanci weszli do 5 mieszkań na terenie Gdańska i Pruszcza Gdańskiego. Zatrzymali 5 mężczyzn. Później weszli do kolejnych 3 mieszkań. I to również zatrzymali mężczyzn, którzy być może brali udział w akcji. Policja zapowiada, że to wierzchołek Góry Lodowej i że będą kolejne zatrzymania. Tutaj sprawa zdecydowanie jest rozwojowa. Została wszczęta tak zwana, no mówimy, praca operacyjna policji. Jest to oczywiście praca nie do końca jawna, więc tutaj bylibyśmy pewnie nieprofesjonalni, gdybyśmy o niej opowiadali zbyt dużo. Niemniej jednak to, że ona cały czas była prowadzona, jest prowadzona, to trzeba powiedzieć. I stąd właśnie te zatrzymania. Zatrzymani przebywają w policyjnym areszcie. Mają zostać przesłuchani przez prokuratora. A są to mieszkańcy Gdańska, Pruszcza Gdańskiego i okolic. Tym razem zwolennicy tzw. Pegidy będą musieli zostać w domach. W Dreźnie odwołano planowaną na dziś demonstrację przeciwko napływowi do Niemiec islamskich imigrantów. Organizatorzy zrezygnowali z cotygodniowego marszu ze względu na zagrożenie zamachem terrorystycznym. I o tym z Berlina Wojciech Szymański. Patriotyczni Europejczycy przeciwko islamizacji Zachodu, w niemieckim skrócie Pegida, od ponad 2 miesięcy organizują w Dreźnie antyimigranckie wiece. Ostatni zgromadził 25 tysięcy osób. Kolejny planowany był na jutro, ale nie dojdzie do skutku. Lokalna policja nie wydała zgody na przeprowadzenie wiecu, tłumacząc to groźbą zamachu terrorystycznego. Nie chodzi o abstrakcyjne, ale konkretne zagrożenie, powiedział szef drezdeńskiej policji. Podejrzewa się, że islamiści mogliby zaatakować jednego z przywódców Pegidy. Agencja DPA podaje, że chodzi o samego szefa ruchu Luca Bachmana. Tygodnik Der Spiegel informował niedawno, że zagraniczne służby specjalne ostrzegły Niemcy przed groźbą zamachów w tym kraju. Jednym z celów miałaby być właśnie poniedziałkowa demonstracja antyislamskiej Pegidy. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. A we Francji z powodu alarmu antyterrorystycznego dzieci nie jadą na wycieczki w góry. Ręce załamują hotelarze, właściciele wyciągów i instruktorzy narciarscy. Najpierw dotkliwie uderzył ich po kieszeni brak śniegu. Teraz w wyniku wprowadzenia po ubiegłotygodniowych zamachach najwyższego stopnia alarmu antyterrorystycznego w Zipirat szkoły są zmuszone odwołać planowane jeszcze we wrześniu tak zwane białe klasy, czyli szkolne wyjazdy na narty. Wycieczkom nie wolno podróżować pociągami. Dzieci są rozczarowane, ale dorośli przeżywają swoiste rozdwojenie jaźni. O ile w ubiegłą niedzielę miliony wyległy na ulice Paryża i francuskich miast, demonstrując w obronie wolności słowa jako jednej z fundamentalnych wartości demokracji, o tyle w tydzień później 3/4 Francuzów w ankietach publikowanych w mediach jest za wprowadzeniem zaostrzonych rygorów ograniczających swobody obywatelskie, jeśli ma to pomóc w wykrywaniu i zwalczaniu terroryzmu. Ponad połowa mieszkańców tego kraju opowiada się za ograniczeniem wolności wypowiedzi, także w internecie służącym fundamentalistom do szerzenia ideologii radykalnego islamu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Kolejne satelity, kolejni astronauci i kolejne rakiety. Rok 2015 będzie obfitował w misję Europejskiej Agencji Kosmicznej. Poinformował o tym jej szef Jean-Jacques Dordain. Na kosmiczną wyprawę szykuje się m.in. znana piosenkarka. Na orbitę wystrzelone będą satelity z rodziny Meteosat do obserwacji meteorologicznych. Polecą też kolejne urządzenia nawigacyjnego systemu Galileo, czyli europejskiego odpowiednika GPS. Na Międzynarodową Stację Kosmiczną poleci dwóch astronautów z Danii i z Wielkiej Brytanii, a także wokalistka Sarah Brightman. 6 sierpnia kometa 67P znajdzie się blisko Słońca, a wraz z nią nasza sonda Rosetta. Będziemy zbierać sporo informacji, tłumaczył Jean-Jacques Dordain. W tym roku zostanie także zakończony program lotów nowoczesnych, automatycznych statków transportowych ATV. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. W nocy w Suwałkach minus 5 stopni, w Olsztynie i Lublinie minus 3, w Poznaniu, Łodzi i Zakopanem minus 2, w Krakowie i w Katowicach plus 1. Do tego mgły i mrzawka, więc może być ślisko, proszę uważać na drogach. A w ciągu dnia dużo chmur, przejaśnienia w rejonie Gdańska, Warszawy, Olsztyna, Białegostoku i Lublina od minus 1 stopnia na północnym wschodzie do 4 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Jest 5 minut po północy. Prawdę mówiąc. Katarzyna Pruchnicka, dobry wieczór Państwu. Dziś bardzo przyziemnie, bo przez najbliższe 2 godziny będziemy rozmawiać o pieniądzach, a dokładnie o domowym budżecie. Warto o nim pomyśleć trochę bardziej szczegółowo, okazać się bowiem może, no i tak bywa zazwyczaj, że wydajemy za dużo i naszym decyzjom finansowym daleko do racjonalności. Ma na to wpływ wiele czynników, a przede wszystkim to, że wielu zależy na tym, żebyśmy kupili więcej niż potrzebujemy. Poza tym nie każdy z nas, kupując na przykład na kredyt większy samochód, bierze pod uwagę to, że poza ratą będziemy miesięcznie więcej wydawać na benzynę. Często podejmując decyzję o kupnie na przykład większego mieszkania czy domu, zapominamy o wyższych comiesięcznych rachunkach. O pułapkach w zarządzaniu domowymi finansami porozmawiamy już za chwilę. W świetle ostatnich zawirowań kursowych ten temat stał się niezwykle aktualnym, no ale proszę się nie sugerować, nie tylko o kredytach we frankach szwajcarskich będziemy dziś mówić, a moim gościem i przewodnikiem po zawiłościach domowego budżetu będzie dr Małgorzata Kluska-Nowicka z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Down. And all I want is for someone to help me. away my sorrow. Maybe it's inside the bottle. Maybe it's inside the bottle. I had some good old buddies, names is whiskey and wine. Pierwsza i ostatnia piosenka nawiązująca do tematu dzisiejszej audycji. Resztą postaram się skutecznie, co prawda na chwilę, odwracać Państwa uwagę od pieniędzy. Doktor Małgorzata Kluska-Nowicka jest już w studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani Małgorzato, wyrażenie budżet domowy po pierwsze sugeruje, że należy go mieć, a po drugie, że powinien być duży. Tak, rzeczywiście. Budżet domowy sugeruje, że powinniśmy go mieć i powinien być duży. Niemniej jednak budżet domowy dotyczy każdego gospodarstwa domowego i każdego z nas. I bardzo ważne jest to, żeby nim zarządzać. Żeby mieć świadomość, że to jest kluczowe dla jego stanu. No ale jak myśleć o zarządzaniu domowym budżetem? Moim zdaniem jest to tak, po prostu. Kupujemy to, co potrzeba i tyle. Tak, rzeczywiście. Dostajemy swoje wynagrodzenie, dostajemy pensję i realizujemy swoje potrzeby. I to jest taka trochę droga na skróty, niekoniecznie prowadząca do tego, żeby efektywnie tym budżetem zarządzać. I najważniejsze jest to, żeby mieć świadomość tego, że on leży w naszej gestii i bardzo dużo od nas zależy. Aha, czyli zarządzanie domowym budżetem to jest to zdanie, które powinniśmy sobie powiesić w przedpokoju, na lodówce i jeszcze w wielu, wielu innych miejscach. No, jak się do tego zabrać w takim razie? Moim zdaniem pierwszą inwestycją, którą należy poczynić, to kupić kartkę i ołówek. Kupić kartkę i ołówek albo wykorzystać po prostu Excela. Aha. I zacząć analizować nasze wpływy do budżetu i wypływy. Jeżeli tego nie robimy, to znaczy, że być może nie zależy nam na tym, żeby panować nad swoim budżetem. No dobrze, ale to chyba dosyć czasochłonne. Trzeba usiąść wieczorem, pospisywać, a wieczorem to już jesteśmy zmęczeni albo jest dużo innych rzeczy do zrobienia. Trudne trochę. Tak, trudne. Natomiast tak jak mówią słowa piosenki, najtrudniejszy pierwszy krok. I myślę, że po 21 dniach powinno nam to wejść w nawyk. A na pewno po czasie, kiedy zobaczymy, że nam się to po prostu opłaca i że panujemy nad własnym budżetem domowym. No dobrze, to zabierzmy się za to. Może najpierw powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, z czego on się składa, ten nasz domowy budżet. Nasz domowy budżet powinien składać się przynajmniej z trzech takich kluczowych składowych. Po pierwsze, to są nasze wpływy do budżetu, nasze wynagrodzenie, które wpływa na nasze konto. To jest pierwsza składowa. Druga to jest struktura naszych wydatków. Wydatków tych planowanych, te, które możemy zaplanować, możemy przewidzieć, ale również tych nieplanowanych wydatków. No dobrze. To i wreszcie trzeci obszar, o nim też bardzo bym chciała tutaj głośno powiedzieć, to są oszczędności. Aha. To są oszczędności. To jest być może najważniejsza składowa naszego budżetu. No dobrze, to ja już robię taką tabelkę. Bo postaram się to sobie rozpisać. W pierwszej rubryce jest... Są wpływy. Wpływy, czyli pensja. Czyli pensja. Mhm. W drugiej? W drugiej są nasze wydatki. Struktura wydatków. Struktura wydatków. Co to jest? Wydatki planowane, takie, które możemy przewidzieć, takie, których nie? Te, które możemy przewidzieć, to jest czynsz, który co miesiąc płacimy, to jest rata kredytu, którą płacimy, jeżeli oczywiście takowe mamy. To są wydatki związane z zakupem jedzenia, to są wydatki związane z dziećmi, to są wydatki związane z naszym zdrowiem, z ubezpieczeniem, bo ono też jest bardzo ważne. No i wreszcie te nieplanowane, czyli w momencie, kiedy chorujemy, musimy kupić leki i być może to nie jest ten planowany wydatek. Być może zepsuje się jakieś urządzenie w domu, które musimy naprawić. To są wydatki nieplanowane, ale które musimy przewidzieć w strukturze wydatków. Mhm. Jak to sobie najlepiej rozpisać? Najlepiej rozpisać sobie to prowadząc ten plik excelowy, czy tą kartkę, o której pani wspomniała, w sposób uporządkowany, czyli dzieląc na kategorie związane właśnie z czynszem, z opieką zdrowotną, z takimi dużymi kategoriami wydatków, które ponosimy. No dobrze, a jak założyć jakąś sumę? No bo domyślam się, że to wszystko muszą być jakieś konkretne liczby, na przykład w tej rubryce nieplanowane wydatki. No właśnie, ten pierwszy rok, kiedy w pierwszym roku, kiedy zarządzamy swoim budżetem domowym, to rzeczywiście jest to trudne do zrobienia, bo możemy sobie wyobrazić, że chorujemy 3 razy w roku i w aptece wydajemy 150 zł, więc możemy założyć, że jest to 450 zł rocznie. Rocznie ten budżet planujemy? Tak. Natomiast rzeczywiście w następnym roku, kiedy mamy już pewne dane z ubiegłego sezonu, no jest nam łatwiej stwierdzić, jakiego rzędu to wydatki mogą być. Jakoś to oszacować. No dobrze, to jak przy szacowaniu jesteśmy, to jak pani szacuje, ile czasu dziennie trzeba poświęcić na te rozważania nad domowym budżetem? Ja myślę, że taki minimalny czas to jest 5 minut, ale optymalnie byłoby poświęcić 20 minut na to. Zależy oczywiście, na jakim poziomie chcemy tę analizę prowadzić. Jeżeli to ma być analiza szczegółowa, żeby stwierdzić, gdzie możemy zaoszczędzić w przyszłości, no to pewnie tego czasu jest nam potrzeba trochę więcej. Jeżeli chcemy stwierdzić, jakie kwoty przeznaczamy na poszczególne kategorie wydatków, to wystarczy spisać rachunki, które płacimy, czy paragony, które wydają nam w sklepach. No i pewnie tego czasu potrzeba jest wtedy mniej. A czy to może być trochę tak, że ten pierwszy miesiąc, kiedy zaczynamy prowadzić budżet domowy, zaczynamy nim zarządzać, to jest taki miesiąc próbny, który poświęcamy na to, żeby sobie po prostu spisać tę strukturę naszych wydatków, zachowywać wszystkie paragony i wieczorem je spisywać, żeby mieć jakiś obraz, no bo nadal trudno mi sobie wyobrazić, że ja w tym momencie siadam i jakieś tu sumy, kwoty sobie wpisuję w te rubryki. Tak, to zależy, jaki cel chcemy osiągnąć. Ja często rozmawiając z różnymi ludźmi, którzy chcą zaoszczędzić, którzy chcą wygospodarować jakąś kwotę, oni mówią, ja nie wiem na czym, przecież ja kupuję wszystko to, co jest mi potrzebne. Nie mogę zrezygnować z niczego, bo wszystkiego potrzebuję. No przecież, jeżeli to kupuję, to znaczy, że tego potrzebuję. Tak. Koniec. Natomiast gdybyśmy chcieli rzeczywiście wygospodarować jakieś konkretne kwoty, to musimy wiedzieć na czym. Jeżeli spiszemy tylko i wyłącznie zakupy spożywcze, bez podziału na to, że kupujemy Coca-Colę, która nam sprawia przyjemność, czy wino na wieczór, no to trudno nam jest oszacować, na czym rzeczywiście możemy zaoszczędzić z tych wydatków przeznaczonych na żywność. Albo że kupujemy na przykład za dużo jogurtów, albo rzeczy, które się szybko psują i wyrzucamy. Mm-hmm. Natomiast jeżeli chcemy rzeczywiście wygospodarować z tych wydatków przeznaczonych na żywność jakąś kwotę, to dobrze by było wiedzieć, jakie kategorie w kwotach przeznaczonych na żywność stanowią poszczególne produkty związane powiedzmy z przyjemnością i z zaspokajaniem takich zwykłych, normalnych potrzeb. Taka bardzo ciekawa rzecz dotyczyła mnie samej. Gdyby ktoś mnie zapytał, jaką ja kwotę przeznaczam na zakup kawy w mieście, pracuję na uczelni, więc często korzystam z miejscowych barków, to pewnie bym powiedziała, że to jest 50 zł. Okazuje się, że zarządzając swoim budżetem, mogłam się przekonać, że ta kwota jest niemalże 3-krotnie wyższa. I to wtedy dopiero daje do myślenia. I być może mam większą skłonność do tego, żeby zabrać ze sobą kubek z kawą, aniżeli ją na każdym rogu kupić. Dużo ciekawych rzeczy można się o sobie dowiedzieć. Tak, dużo można się dowiedzieć. W takim budżecie domowym powinna być jeszcze jedna kategoria, trochę to wynikało już z tego, co pani mówi, kategoria przyjemności. Tak. Kategoria przyjemności, ja pewnie i o tym dalej też będę mówić, jest bardzo ważna. Dlatego, że wiele osób, które próbuje zaoszczędzić, absolutnie zapomina o przyjemnościach. I taki stan nie może trwać wiecznie. Jeżeli przez długi okres czasu sobie czegoś odmawiamy, to mamy poczucie krzywdy. A to nie o to chodzi w zarządzaniu budżetem osobistym. No nie, bo kto by chciał wtedy zarządzać? Oczywiście. I wtedy najczęściej następuje takie zniechęcenie. Stwierdzamy, że to jest bez sensu, że to nas ogranicza, że nic z tego życia nie mamy, że pracujemy, to jest okropne. I to powoduje często taką sytuację, że oszczędzamy do pewnego momentu i w tym momencie następuje jakieś zwolnienie wszystkich zasad, które sobie przyjęliśmy i wydajemy o ironio więcej, aniżeli wydawaliśmy wcześniej. Mhm, czyli budżet, rubryka przyjemności musi być założony, bo nie jesteśmy w stanie trwać w stanie permanentnych oszczędności i odmawiania sobie wszystkiego, bo to nie o to chodzi w zarządzaniu. 22 i 7 trójek, prawdę mówiąc, @polskieradio.pl. Państwa również zapraszam do rozmowy. Know what you look like in the morning. Your kisses are soft and warm. I can draw you with my eyes closed. I've seen you with nothing on but the radio. I know how many years of French you took. Your favorite movies, your favorite books. I know what really gets you going, glowing. I know where you go with your beautiful friends. I know what you taste like when the night ends. I know the kind of thing that makes you laugh, the way you tilt your head for a photograph. What other guy knows you like that? I can name the first guy you ever kissed. I can name the perfume on your wrist. What other guy knows you like that? Oh, and oh, and I know what you want by what you're wearing, the kind of night you're preparing. I know what your hands do when you're kissing. Number one and number two favorite positions. I know how your skin glistens. Listen, I know where you go with your beautiful friends. I know what you taste like when the night ends. I know the kind of thing that makes you laugh, the way you tilt your head for a photograph. What other guy knows you like that? I can name the first guy you ever kissed. I can name the perfume on your wrist. What other guy knows you like that? Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. I know where you go with your beautiful friend. Yes, I know what you taste like when the night ends. I know the kind of thing that makes you laugh, the way you tilt your head for a photograph. Whatever God knows you like there. I can name the first guy you ever kissed. I can name the perfume on your wrist. Whatever God knows you like that. /22 7 3, prawdę mówiąc, @polskieradio.pl. Tak można się z nami kontaktować. Drogą telefoniczną skontaktował się z nami pan Michał. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słucham pana. Więc tak, my jesteśmy młodym małżeństwem z Kabrysią. Nie mamy dużo, nie mamy mało. Myślę, że to jest budżet, który możemy już sobie jakoś pozarządzać. Ja już spróbowałem żonę nakłonić do takiego podejścia, żeby zrobić listę wydatków, planów i tak dalej, i tak dalej. Tylko zauważyłem u niej, że ona bardzo negatywnie do tego podchodzi, bo po pierwsze czuje się kontrolowana, po drugie czuje się rozliczana, po trzecie tak jakby się bała skonfrontować z tym, ze swoimi wydatkami. No wie pan, te stereotypy jednak gdzieś tu nam kobietom uwierają, jeżeli wszyscy mówią o tym, że my za dużo wydajemy, co nie do końca jest prawdą, no to jeszcze jak ktoś nam chce tu pokazać kartkę i ołówek, to można się tak czasem zachować. Rozumiem, że pan potrzebuje od naszego eksperta, pani Małgorzaty, rady, jak tu żonę przekonać, panią Gabrysię. Tak, dokładnie, bo jak zachęcić może. Tak, bo to nie jest absolutnie, że chcę żony rozliczać, tylko na przykład ja też nie mam pojęcia, ile my płacimy za wodę. Mm-hmm. Po prostu nie wiem, pani mnie spyta kwoty, ja nie wiem, jaka to jest kwota i chciałem, żeby mi to żona wypisała, bo ona się takimi sprawami zajmuje. No już tutaj czuwa, już no nie za bardzo nam to się uda. Ach, czyli domowym budżetem zarządza żona. No tak, rachunki opłaca ona, to jest fakt. Ja utrzymuję auta, ja kontroluję auta, ona mieszkanie. No tak, gdzieś ten podział wydatków musi być. Jakoś musimy dzielić, tak. No pewno. Ja mam nadzieję, że w trakcie dzisiejszej audycji, bo my będziemy jednak, może nie przekonywać, może to za mocne słowo, ale zachęcać do tego, żeby domowym budżetem zarządzać. Także proszę, jak nie może pan pani Gabrysi przyciągnąć do radia, do czego zachęcamy, to proszę sobie zanotować. Może coś tam. Może coś tam się. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Małgorzato, co poradzić? Ja myślę, że poruszył pan niezwykle ważne kwestie, dlatego że żeby zarządzać budżetem domowym, to ten budżet musi dotyczyć wszystkich osób w gospodarstwie domowym i rzeczywiście należy ustalić wspólne reguły gry w swoim domu. Tyle, że pojawia się kwestia tutaj bardzo znacząca, że ta druga osoba może się poczuć kontrolowana i może się czuć niekomfortowo. I tutaj warto sobie powiedzieć, że warto jest odbyć szczerą rozmowę, która pokaże tej drugiej stronie, jaki jest cel. I być może warto sobie jakiś cel ustalić, do którego wspólnie te dwie osoby będą dążyć. Wakacje na przykład? Na przykład wakacje. Mhm. Gdy zobaczymy ten cel, być może nie poczujemy się kontrolowani. Poruszył pan też bardzo taką ważną kwestię, że my boimy się skonfrontować ze swoimi wydatkami. I ja absolutnie się z tym zgadzam i muszę powiedzieć, że często taka konfrontacja bywa bolesna. Nawet nie wobec drugiej osoby, tylko wobec siebie. Mhm. Tak, często ta konfrontacja bywa bolesna, bo rzeczywiście nie widzimy wydatków, które ponosimy jednorazowo. Ja też będę pewnie dzisiaj mówić o płatnościach kartą. Łatwiej jest nam machnąć kartą i zapłacić, nie widząc wypływu tych środków z konta, aniżeli dać konkretną gotówkę, a jeżeli to jeszcze zestawimy w obrębie roku, no to rzeczywiście te kwoty mogą nas przerażać i przerastać. Także jakby odpowiadając też na pytanie pana, to warto jest wyznaczyć sobie małymi krokami jeden cel, który będzie ważny dla obu osób i spróbować wygospodarować środki właśnie dążąc do osiągnięcia tego celu, do realizacji. Dobrze, to jest pierwsza rada. Myślę, że kolejne pojawią się za chwilę. My w kontekście tego domowego budżetu mówimy sobie o takich sytuacjach, o takich rubryczkach w tym zestawieniu, jak budżet na przyjemności, albo jakieś takie jakieś takie rubryki, które świadczą o tym, że tych pieniędzy jednak trochę jest. Natomiast jak zarządzać budżetem miesięcznym w wysokości na przykład 1200 zł? Właśnie. I teraz pojawia się też taka bardzo, bardzo ważna kwestia i często ludzie tłumaczą, ja budżetu praktycznie nie mam, więc czym mam zarządzać? Co się okazuje, że to zarządzanie budżetem przy tych ograniczonych środkach jest tym bardziej ważne. Tym bardziej ważne, dlatego że czujemy, że nie ma tam przestrzeni na to, żeby kupić sobie coś, żeby realizować jakieś przyjemności. No i trochę jest tak, że co byśmy nie kupili, to i tak będzie za mało. To i tak będzie za mało. Natomiast jest taka bardzo fajna historia, którą opowiedział w swojej książce Eckert. To jest autor książki Biedny, bogaty, czyli inny mentalnie. I bardzo Państwu tą książkę też polecam, bo ona pokazuje te sprawy związane z zarządzaniem budżetem trochę w inny sposób. On opowiedział taką historię, że kupujemy swojemu małemu dziecku loda, jedną gałkę. I ten lód wypada temu dziecku, bo jest nieporadne. I autor tej książki zadaje pytanie, czy jeżeli wypadnie dziecku ta jedna gałka loda, czy na pociechę kupisz mu cztery, czyli coś dużego? No nie. No i on mówi tak, no to skoro nie umie zarządzać tym jednym, tym małym, no to tym bardziej nie będzie potrafił zarządzać tym dużym. No ale jedną można kupić. Tak, i nie będziemy umieli zarządzać dużym. I rzeczywiście ja się z tym zgadzam, że jeżeli nie potrafimy zarządzać małym, to i dużym też sobie nie poradzimy. Coś w tym rzeczywiście jest, a okazuje się, że jeżeli tych pieniędzy nie mamy dużo, to tym bardziej powinniśmy poszukiwać mądrzejszych sposobów zarządzania swoimi finansami, zdiagnozować, gdzie są źródła wypływu pieniędzy. Ja też zawsze mówię, że osoby, które zarabiają stosunkowo niewiele, są bardiej skłonne do brania, kupowania na raty. I teraz to czasem okazuje się dobrym wyjściem. Dobrym wyjściem. Natomiast też taka sytuacja, która dotyczyła kogoś z mojego otoczenia. Od dłuższego czasu było wiadomo, że jeden ze sprzętów domowych nie funkcjonuje poprawnie. No więc pojawiała się taka myśl, że ten sprzęt trzeba będzie kupić. No tak wisiała taka czarna groźba, chmura. Tak, zakupu tego sprzętu. No i w tym momencie osoba mówi, nie mam na to, żeby odkładać. No ale kiedy sprzęt się zepsuł, to trzeba było go kupić i został zakupiony na raty. I jeżeli my jesteśmy w stanie wygospodarować z naszego budżetu domowego kwotę raty, i tutaj trzeba jeszcze powiedzieć o dodatkowych kosztach, to ja jestem w stanie założyć, że z tego budżetu można było wcześniej wygospodarować bardzo zbliżoną kwotę i ją po prostu odłożyć. Więc tutaj pojawia się naprawdę bardzo, bardzo wiele kwestii. Nie da się zaprzeczyć. I argument, że mamy mało, no nie jest argumentem racjonalnym. Znaczy tym bardziej należy powinniśmy zwracać zarządzać uwagę, budżetem. Tak. Podstawą naszego domowego budżetu, no niezależnie od tego, czy to są duże, czy małe, są nasze zarobki, czyli ten dochód. No ale jak się domyślam, im większe, tym lepsze. Tak, im większe, tym lepsze. Natomiast tutaj czeka nas bardzo, bardzo dużo pułapek decyzyjnych, pułapek finansowych, na które jesteśmy narażeni. Bo jeżeli nasz dochód zaczyna wzrastać, to wzrastają też nasze potrzeby i często działamy trochę na skróty. Takim dobrym przykładem tej sytuacji jest to, kiedy zaczynamy więcej zarabiać, mieszkamy w mieszkaniu dwupokojowym i zakładamy, że przy obecnej pensji stać nas jest na dom. Mhm. I rzeczywiście zaczynamy się rozglądać na rynku, no i dochodzi do zakupu tegoż domu. I wszystko by było bardzo fajnie, gdyby osoby, które te decyzje podejmują, wzięły pod uwagę, i tu znowu powtórzę, strukturę całych wydatków, które z tą inwestycją się wiążą. Często jest tak, że stać nas oczywiście na większy dom, ale nie bierzemy tego pod uwagę, że będziemy płacić więcej podatków od nieruchomości, że być może będziemy mieć większe koszty mediów, że być może będziemy dalej dojeżdżać do pracy i będziemy więcej wydawać na paliwo, że być może będziemy później wracać do domu, a więc opiekunka nie będzie pracowała 9 godzin, tylko 10. I jakby nie patrzymy na sprawę holistycznie, patrzymy tylko na to, czy stać nas ewentualnie na ratę kredytu i czy stać nas na ten dom. Czyli w efekcie może okazać się, że podwyżka spowodowała to, że pod koniec miesiąca mamy mniej pieniędzy niż mieliśmy do tej pory. Tak. Jakie jest. Są jeszcze takie pułapki? Takich pułapek finansowych jest finansowe. Takich pułapek finansowych jest mnóstwo. Często kupujemy pewne rzeczy i nie bierzemy pod uwagę kosztów, nie wiem, zużycia, kosztów części, kosztów napraw. Takim dobrym przykładem są samochody. No dobrze, stać nas na używanego Passata, ale może nie bierzemy pod uwagę, ile kosztuje serwis tego samochodu. Także uważam, że trzeba wziąć pod uwagę wszystkie możliwe czynniki, które z tym zakupem się wiążą. Z utrzymaniem, z serwisem, z ubezpieczeniem i z wszelkimi możliwymi sytuacjami, które mogą nas spotkać. A jak sobie poradzić z tą podwyżką? No bo to gdzieś ten, do tego dotknęłam. Jak sobie poradzić z tym, że jak dostaniemy podwyżkę, żeby nie oszaleć, że już mamy tyle pieniędzy, że czas już na stać już nas na wszystko? No tutaj najważniejsza moim zdaniem jest taka zasada, że żeby nie mylić swojego dochodu z majątkiem. Jeżeli dużo zarabiasz, czy więcej zarabiasz, a wszystko wydajesz, wciąż pozostajesz biedny. A więc, żeby nie wpaść w taką ułudę, że ponieważ nas stać na wiele rzeczy, to realizujemy. Pamiętajmy też, że pojawiają się takie symbole statusu. Skoro nas stać, skoro więcej zarabiamy, no to należy, nie wiem, zmienić samochód na droższy, zmienić dom na droższy, wakacje wybierać też te droższe, dlatego że oczywiście to jest dobre do pewnego momentu, natomiast kupuj to, na co cię stać. I nie myl właśnie dochodu z majątkiem. I jeszcze wracając do, znaczy krążąc tak wokół pensji, podwyżek, jedno z trudniejszych pytań na rozmowie kwalifikacyjnej brzmi, ile pan chce zarabiać. Skąd my mamy wiedzieć, ile chcemy zarabiać? Jak się do takiej odpowiedzi przygotować? Po pierwsze, często kandydaci, którym zadaje się tego typu pytanie, oburzają się, dlatego że uważają, że pracodawca dokładnie wie, jaką pensję chce zapłacić, jaką ma ochotę zapłacić. Natomiast to pytanie nie jest bez sensu. Ono dotyczy naszej motywacji do pracy. No bo jeżeli okaże się, że pensja, którą otrzymujemy za pracę miesięczną, jest mniejsza od naszych wydatków, to nasza motywacja w długim okresie czasu będzie zmierzała do tego, ażeby zmienić pracę, a na to najczęściej pracodawcy nie stać. I pani pytanie, skąd my mamy wiedzieć? No przede wszystkim musimy policzyć, jakie są nasze minimalne oczekiwania zaspokajające nasze potrzeby bieżące. Do tego należałoby dodać jeszcze jakąś kwotę związaną właśnie z oszczędnościami. I powinniśmy szukać pracy właśnie takiej, która nam pozwoli zaspokoić nasze potrzeby. Jeżeli ta plus oszczędności, plus tak? Oszczędności. Te bieżące potrzeby. Tak. A ile to mniej więcej procentowo? Czy można to jakoś wyliczyć, założyć sobie te oszczędności? To jest bardzo trudne, dlatego że szczególnie u osób, które mają niskie zarobki, warto jest powiedzieć, odłóż 5%, odłóż 1%, a później w miarę możliwości, jak przyzwyczaisz się do tej sytuacji, spróbuj podnieść tę kwotę. A więc nie ma jednej takiej złotej odpowiedzi, że to jest 5, 10, 15 czy 20%. Na pewno warto zacząć od mniejszej kwoty i próbować tym zarządzać. O tym, jak oszczędzać, to będziemy jeszcze mówić w tej audycji, ale ja bym chciała wrócić do tej mojej kartki, do tych moich tabelek, które gdzieś tu mam. No mamy tę rzeczoną pensję, mamy stałe nasze wydatki, comiesięczne, no i rozumiem, że tu pensja, odjąć te stałe wydatki, no to zostaje nam jakaś kwota. Co robimy z tą kwotą? Jak ją rozpisać? Jak jej nie wydać? Co z nią robimy? To znaczy są dwie metody zarządzania tą pozostałą kwotą. Albo możemy prognozować do przodu, albo możemy wyciągać wnioski z przeszłości. No to ja jako początkujący wolę wyciągać wnioski, bo prognoza na razie myślę nie wyjdzie. Zdecydowanie dla osób początkujących pewnie jest lepszy ten drugi sposób, żeby zrobić sobie miesiąc próbny i zobaczyć, jak ta nasza struktura wydatków się rozkłada. Natomiast ja bym chciała powiedzieć, że takie ćwiczenie robione przez miesiąc nie jest wiarygodne. Powinniśmy żeby wyciągać jakieś racjonalne wnioski, powinniśmy mieć przekrój roku. Ach, to trochę pani zniechęca. Dlatego, nie. Ja myślę, że trzeba od czegoś zacząć. Mhm. Natomiast trzeba mieć przekrój roku, bo miesiąc lipiec, a miesiąc grudzień diametralnie od siebie się różnią. W lipcu mamy być może mniejsze koszty związane z ogrzewaniem, z utrzymaniem domu. Być może mamy trochę mniejsze media. W związku z sezonem grzewczym te wydatki znacznie rosną. No ale na przykład są wakacje. Ale są wakacje, więc ja uważam, że warto jest zrobić sobie jakieś ćwiczenie w dłuższym okresie czasu, żeby móc przenosić pewne doświadczenia do przodu. Mhm. Natomiast rzeczywiście, jeżeli mamy rozpisany ten miesiąc, to mniej więcej widzimy, ile przeznaczamy pieniędzy na poszczególne pozycje budżetu. Jak przy tym wytrwać? Przede wszystkim trzeba sobie zadać pytanie, co dla nas znaczą pieniądze i po co my chcemy nimi zarządzać. Mhm. I to jest chyba najtrudniejsze. Jakie mogą być odpowiedzi na to pytanie? Na przykład oszczędności, wakacje, to jakiś wspólny cel, tak? Przede wszystkim jakiś cel, mhm, który jest dla nas ważny, który chcemy zrealizować i potrzebujemy wygospodarować na ten cel środki. Natomiast ja myślę, że warto sobie uświadomić potrzebę zabezpieczenia finansowego, która stanowi dla nas pewną wolność. Bo dla mnie oszczędności znaczą wolność wyboru. Potrafię wyobrazić sobie taką sytuację, że jesteśmy w pracy, którą wykonujemy, dosyć mocno sfrustrowani. Nie jesteśmy zadowoleni z tej pracy. I spotykam się z wieloma osobami, których po prostu nie stać zrezygnować ze stanowiska. I liczą na to, że szefa zmienią, a może szef się zmieni, a może organizacja się zmieni, a może jeszcze się coś innego zadzieje, podczas gdy swobodnie mogliby zmienić pracę, gdyby było ich na to stać, żeby dać sobie czas, żeby tej pracy nowej poszukać. Czyli mieć ten bufor finansowy. Mieć bufor bezpieczeństwa, mm-hmm, tak. Jakiej wysokości powinien być mniej więcej? Możemy to jakoś ustalić? To jest też bardzo ciężkie pytanie, mhm, dlatego że ten bufor dla jednych bardzo duży, dla innych może być zupełnie kwotą niewartą zachodu. No dobrze, ale na przykład jakby to nie już odejść od kwoty, to że, że pół roku możemy się utrzymać? Przeciętny czas poszukiwania nowej pracy, jeżeli o tym mówimy, szacuje się mniej więcej na 6 miesięcy. Mhm. Więc jeżeli stać by było nas na to, żeby przez 6 miesięcy być może w trochę bardziej okrojonym, bardziej rygorystycznym trybie przetrwać, to ja uważam, że jesteśmy wolni. Mm-hmm. Mm-hmm. No tak, i do tego należy jakoś tam dążyć. Ja mam nadzieję, że po naszej audycji wiele osób pomyśli o tym, żeby zacząć swoim domowym budżetem zarządzać. Natomiast są takie sytuacje, kiedy my jesteśmy zmuszeni do tego, kiedy my naprawdę zaczynamy myśleć, och, trzeba coś z tym zrobić? Tak, takich sytuacji może być bardzo, bardzo wiele. Przede wszystkim to jest taka potrzeba samostanowienia o sobie, mhm, żeby wyzbyć się takiego myślenia, że jesteśmy zależni od pracodawcy i cokolwiek by się u tego pracodawcy stało, to jesteśmy skazani i drżymy od, żeby nas nie zwolniono. Czasami wielką obawą przeraża nas pójście na zwolnienie lekarskie, kiedy pracodawca wypłaca nam 80% mhm, naszej pensji. I ta wolność właśnie w głowie jest takim celem nadrzędnym. Ja muszę powiedzieć, że podejmowanie wyborów jakichś zawodowych czy prywatnych też często jest takim bodźcem. Posiadanie dzieci powinno być przynajmniej takim momentem, kiedy powinniśmy się zastanowić też nad budżetem. Sama nawet decyzja, czy stać nas na urlop wychowawczy. Mm-hmm. Czy ta jedna osoba, która będzie kontynuować pracę, a druga, która będzie się opiekować dziećmi, uniesie strukturę naszych wydatków, naszego budżetu. Czy stać nas na taki krok? Mm-hmm. Dużo do myślenia. 22 i 7 trójek to telefon, a skrzynka mailowa to adres prawdemówiąc@polskieradio.pl. Thank you.

najniższą krajową. No to brzmi, powiem, szczerze powiem, dość kontrowersyjnie. Tak, to łagodne słowo. Ja muszę dać taki przykład. Pracując ze studentami, często wprowadzam dosyć świadomie do przedmiotów związanym z zarządzaniem, właśnie zarządzanie finansami osobistymi. I miałam taki przykład, że rzeczywiście opowiadałam o tym studentom i spotykam się z tym, że studenci czują się oburzeni, że my nie możemy oszczędzać, bo nie mamy, bo nasze wynagrodzenia na to nie pozwalają. I idąc kiedyś w jednym z centrów handlowych, widzę chłopaka, który biegnie, macha rękoma, woła tutaj za mną, myślę sobie, co się stało. I on taki bardzo zachwycony przywitał się ze mną i mówi: pani doktor, ja pani bardzo dziękuję, byłam zadziwiona, za co? I okazało się, że powiedział mi mniej więcej w ten sposób: pani doktor, jak pani z nami miała zajęcia 3 lata temu, to ja miałem długi. Mhm. Nie duży, ale jednak długi. Mhm. I wydawało mi się, że to, co pani mówi, to jest takie głupie i w ogóle, i że mnie nie stać na to, żeby oszczędzać, a muszę pani powiedzieć, że dzisiaj mam 10 tysięcy. Zaoszczędzone. Mhm. Nie mam długów i rzeczywiście jeszcze coś mi się udało zaoszczędzić. I muszę powiedzieć, że to była dla mnie taka bardzo fajna chwila, bo przekonałam się, że rzeczywiście to ma sens, bo być może nikt nam nie powiedział, że można. I chyba trochę musimy zmienić myślenie, bo jeżeli myślimy o osobie, która oszczędza, no to myślimy o osobie, która odkłada to, czego ma za dużo. Czyli tak, że musi jest mieć bardzo, bardzo dużo i odkłada to co jej zostaje, to jest jedno. A drugie, że jeżeli myślimy o tym, że oszczędzamy, no to, że muszą to być jakieś takie przyzwoite kwoty. Tak jest. A okazuje się, że możemy zaoszczędzić 10 zł miesięcznie. I to też jest oszczędność. Niekoniecznie oszczędzanie równa się 1000 zł na konto oszczędnościowe. Mhm. I tu taka też rada drobna. Miej 2 konta. Pierwsze do bieżących operacji finansowych, a drugie właśnie takie dedykowane konto oszczędnościowe. To w ramach jednej usługi bankowej można to zrobić. Najczęściej te konta są bezpłatne, nie są też wysoko oprocentowane, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wygospodarować tą kwotę miesięczną, którą rzeczywiście możemy uznać za nasze oszczędności. Jeżeli wolno, trochę tak wyrwać, trochę sobie wyrwać, zabrać. Tak, jeżeli wolno mi tutaj radzić, to lepiej więcej przelać na takie konto oszczędnościowe, aniżeli mniej. Bo jeżeli przelejemy mniej, to z pewnością to wydamy. Czyli to, co nam zostanie na tym bieżącym, i tak wydamy. I tak wydamy. I to jest taka zasada, która rzeczywiście sprawdza się wielokrotnie. Natomiast łatwiej jest dobrać z tego konta oszczędnościowego na bieżące potrzeby, aniżeli przelać w drugą stronę. Tak? Liczyć na to, że tu się pojawia taki bardzo ciekawy moment, bo jeżeli już mamy na tym koncie oszczędnościowym i chcemy dobrać tych pieniędzy, to zaczynamy się zastanawiać, czy to nam się opłaca. I czy aż tyle nam jest potrzebne. Aż tyle jest nam potrzebne. Także tutaj będę naprawdę radzić, żeby założyć takie konto i zacząć naprawdę od drobnej kwoty. W następnym miesiącu, jeżeli to jest możliwe, podwyższyć tę kwotę. Mhm. I wtedy zobaczymy, że rzeczywiście zbierają nam się tam jakieś pieniądze, których być może byśmy nie zauważyli. Jesteśmy z siebie zadowoleni, że się udało. Tak. Mhm. Tutaj taki też bardzo taki fajny przykład. Często palacze, którzy rzucają palenie, mówią, w przeciągu roku to jest 2 czy 3 tysiące. Mhm. Natomiast jeżeli zapytamy takiego palacza po roku czasu, ile udało mu się zaoszczędzić, to najczęściej powie, że on nie czuje tej różnicy. W pierwszym miesiącu być może ją poczuje. Poczułby, gdyby tą kwotę przelewał rzeczywiście na dedykowane konto, bo wtedy by fizycznie zobaczył tą oszczędność. Jakie są jeszcze metody na to, żeby mniej wydać, żeby coś zaoszczędzić? Takim najnowszym trendem jest teraz smart shopping, czyli mądre kupowanie. No i oczywiście ten smart shopping może nam się kojarzyć z takim absolutnie kupowaniem na wyprzedażach. Mhm. Kiedy jest na to sezon. Niektórym się to kojarzy z takim niekończącym chodzeniem się po sklepach, ale to i zupełnie wybieraniem najtańszych rzeczy. Tak, ale to zupełnie nie o to chodzi w tej całej koncepcji. Smart shopperzy przede wszystkim przygotowują się do zakupów. To zarówno tych drobnych, spożywczych, tych codziennych, jak i takich większych zakupów sprzętu gospodarstwa domowego i też innych rzeczy. No dobrze, spożywcze to lista zakupów, tak? Bardzo ważną rzeczą jest lista zakupów z dwóch powodów. Po pierwsze, nie zapominamy tego, co nam jest potrzebne w gospodarstwie domowym i nie biegamy do sąsiadki pożyczać soli. A po drugie, nie kupujemy przypadkowo. Mhm. Często się zdarza, że ludzie robią zakupy spożywcze, wracając zmęczeni z pracy i często idą głodni. I wtedy kupujemy rzeczy, które są nam niepotrzebne. Kupujemy więcej, kupujemy oczami, kupujemy przypadkowo, kupujemy rzeczy spożywcze totalnie do siebie niepasujące, z których nie jesteśmy w stanie sporządzić odpowiednich posiłków. Albo na przykład te jogurty, o których mówiłam, kupujemy tak. ich za dużo i potem nie zjadamy, psują się, wyrzucamy, a to w ogóle już jest straszne wyrzucanie jedzenia. To, co jest bardzo ważne w tej filozofii smart shopping, jest to, żeby się przygotować i żeby skupić się na pewnych priorytetach. Najczęściej w każdym gospodarstwie domowym tym priorytetem są jednak zakupy spożywcze. No i warto przewidzieć pewne cykle zdarzeń. Czyli jeżeli wiemy, że za 3 dni jakiś określony artykuł będzie w dobrej promocji, w dobrej cenie, to warto jest poczekać i kupić je właśnie wtedy, kiedy rzeczywiście ten towar się pojawi. Ja też będę namawiać do tego, żeby kupować mądrzej, kupować trochę naprzód. Dlatego, że no, jogurtów nie kupimy w dużej ilości, bo większość z nich wyrzucimy, ale już proszek do prania, albo makarony, które używamy, to pewnie już tak i warto jest zainwestować i mieć je w domu, niż później przepłacać. Bo wydaje się, że 20-30 groszy na produkcie to może nie jest relatywnie dużo, ale my tych różnic zbieramy bardzo dużo w strukturze całych naszych zakupów. Albo nawet jest tak, że jeżeli jesteśmy przygotowani do tych zakupów, znaczy inaczej, mamy te rzeczy na przykład w szafce kuchennej, no trzymajmy się tu na przykład makaronów, kupionych za niższą cenę, no to zapłaciliśmy za nie mniej, te kilkadziesiąt groszy zostało nam w kieszeni. Natomiast jeżeli jest ten moment, że potrzebny jest nam dany produkt, a sklep, w którym rzeczy są w stosunkowo rozsądnych cenach, jest zamknięty, no to na przykład możemy być zmuszeni do tego, żeby pójść do sklepu, do delikatesów, które są drogie i za ten sam produkt zapłacimy dużo więcej. Tak jest. Tak smart jest, shopping, tak, tak dobrze jest, myślę. Rzeczywiście, tak. W smart shoppingu ważne jest to, żeby też przewidywać, bo jeżeli chcemy kupić sprzęt AGD, to doświadczenia pokazują, że ten sprzęt najtańszy jest w miesiącach styczeń, powiedzmy luty, bo ceny zazwyczaj tych produktów maleją w tych miesiącach. Zaczynają się sezonowe wyprzedaże. Więc może warto też przewidzieć takie sytuacje. No na pewno nie kupuje się klimatyzatora latem, bo wtedy ich cena idzie w górę. Więc jeżeli wiemy, że czeka nas taki zakup, to warto rozejrzeć się wcześniej. Aha, trochę przechytrzyć sklepy, tak jak one próbują w wielu wypadkach przechytrzyć, czyhając na nasze pieniądze. Czy pieniądze to jest jedyna rzecz, którą oszczędzamy? No właśnie. Tutaj w tej koncepcji smart shopping zwraca się również uwagę na czas. Na czas i na pozorne oszczędności. Jeśli chodzi o czas, to warto też sobie odpowiedzieć, jak długo zajmuje nam robienie zakupów, o której godzinie w tym sklepie są największe kolejki. Pamiętajmy, że czas to pieniądz, więc też warto go oszczędzać. Myślę sobie, że czasami robimy pozorną oszczędność i tankujemy nasze samochody za jakąś określoną kwotę, za 50 zł. Natomiast musimy sobie uświadomić, że na stację będziemy wjeżdżać 5-krotnie w ciągu miesiąca, a może warto by było zapełnić cały bak i uniknąć 5-krotnego wjeżdżania na stację benzynową, bo też nas to kosztuje. Ach, powiem, i tym jest czas. Powiem więcej, można wybrać taką stację benzynową, na której cena benzyny jest jeszcze niższa, jeszcze do tego. Tak, tak, oczywiście. Wtedy oczywiście już zatankować do pełna. Tak, oczywiście można na to zwracać uwagę, ale właśnie bardzo mnie to ciekawi, dlaczego, czym kierują się ludzie, właśnie wybierając tankowanie za jakąś tam minimalną kwotę, która starcza im na tydzień czasu. A ja powiem, bo szkoda. I właśnie szkoda jest zapłacić od razu jakąś określoną kwotę za cały bag. Tak, natomiast rzeczywiście ta oszczędność jest absolutnie pozorna, bo po pierwsze musimy poświęcić czas na to, żeby na tą stację wjechać. Ci, którzy jeżdżą samochodami, pewnie niejednokrotnie doświadczają takiej sytuacji, że właśnie kiedy śpieszymy się do pracy, to trzeba zatankować, więc to też powoduje naszą frustrację i być może niepotrzebnie dokładamy sobie dodatkowych zmartwień. To oszczędzanie to jest jeden biegun, natomiast na drugim biegunie są kredyty. Tak. Co pani myśli o nich w kontekście domowego budżetu? Niewątpliwie są sytuacje, kiedy zaciąganie kredytów czy zobowiązań finansowych, czy kupowanie na raty, bo to notabene też jest forma kredytu, jest uzasadnione. Natomiast w wielu wypadkach można by było uniknąć tych sytuacji i zaciągania tych zobowiązań, które zbierają się na taką kupkę. Kwota raty za